เวเมภิกขเวอันตาปัพพชิเตนะนะเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขลิกานุโยโคโยจายังอัตตะกิละมะฐานุโยโคภิกษุทั้งหลายมีสิ่งที่เล่นดิ่งไปสุดโต่งอยู่สองอย่างที่บรรพชิตไม่ควรคล้องแวะด้วยนั่นคือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใกล้ในการทั้งหลายและการประกอบความเพียรในการทรมานตนให้ลำบากเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปกรรมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาแต่ข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกสิ่งที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นพุทธพจน์ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นตถาคตภาษิตเป็นพุทธวจนะเป็นสิ่งที่เวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยต้องฟังให้ดีฟังให้ดีหมายถึงว่าเงี่ยหูฟังเงี่ยหูฟังหมายความว่าตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ว่าคำเนี้ยหมายถึงอะไรเพราะคำนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังบางคนถึงกับท่องได้จำได้คือสวดได้เพราะจริงๆแล้วอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในบทสวดมนต์ที่เราเรียกกันว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยซ้ำเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเทศสอนเอาไว้เป็นการเทศกันแรกทีเดียวข้าพเจ้าต้องการจะนำการเทศกันแรกเนี่ยคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยท่านผู้ฟังมาแยกแยะแจกแจงแต่ละส่วนแต่ละขั้นแต่ละตอนมาให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าคำแต่ละคำที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้มีความลึกซึ้งมีความหมายอย่างไรเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในการที่เราจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อไม่ให้เกิดเป็นงูพิษแต่ว่าให้เป็นประโยชน์ในทั้งการดำเนินชีวิตในทางความเป็นคฤหัสถ์ดำเนินชีวิตในความเป็นบรรพชิตเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่ในชีวิตของเราท่านผู้ฟังถ้าเราไม่ไปติดข้างหนึ่งก็ไปติดอีกข้างหนึ่งเวลาติดแล้วมันก็แงกเดินไปไหนต่อไม่ได้ผัสสะบางผัสสะเรื่องราวต่างๆใดๆบางอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยบางทีมันก็ทำให้จิตใจของเรามันว้าวุ่นคำว่าว้าวุ่นในที่นี้จึงต้องมาทำการเปรียบเทียบกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้แยกไว้2อย่าง2อย่างในที่นี้ก็คือสุดโต่ง2ข้างอันนี้เป็นอย่างที่1และอย่างที่2ที่แยกออกมาจาก2อย่างนั้นอย่างที่2นี้ก็คือทางสายกลางทางสายกลางพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาตมุวังจึงต้องการจะมาเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาและทำความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เป็นส่วนสุดก็เรียกว่าทางสุดโต่งสุดโต่งนี่บางคนก็เข้าใจไปถึงขนาดว่าต้องขนาดที่พระพุทธเจ้าทำคือการทรมานตนเองให้ลำบากอดข้าวจนท้องกิ่วบ้างหรือว่าทำข้อวัดปฏิบัติที่เป็นลักษณะทรมานตัวเองเช่นกำมือเอาไว้จนกระทั่งเล็บเนี่ยมันทะลุจากฝ่ามือไปถึงหลังมือหรือว่าทำท่าทางเดินสี่ขาโอ้ยมีหลายอย่างอันนี้คือการทรมานตนเองให้ลำบากก็เข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ผิดอะไรหรือเข้าใจในลักษณะที่เรื่องของสุดโต่งอย่างที่สองคือการที่ประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยเรื่องของความสุขในทางกามคือหมายถึงว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหราฟู่ฟ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยยังเคยผ่านมาทำมาคือเป็นลูกของกษัตริย์เป ็นเจ้าชายความเป็นอยู่ก็อลังการเลิศหรูมีปราสาทสามหลังมีคนมาบำรุงบำเรออันนี้ก็เป็นสุดโต่งสองอย่างสุดโต่งสองอย่างนี้นี่คือที่เรามักจะเข้าใจกันก็ใช่ถูกต้องท่านผู้ฟังอันนี้ไม่ผิดถูกต้องอยู่เพราะว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่โพธิสัตว์นั้นเคยทำผ่านมาแล้วมันไม่ได้ผลเป็นสุดโต่งความที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังทำให้จะต้องทดลองให้มันจนสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยนี่ก็คือสุดๆไปเลยแต่สุดๆไปเลยแล้วจะอธิบายอะไรได้อีกมันสุดจริงๆมันไม่มีอะไรที่จะไปกว่านี้ได้สุขก็สุขมากๆจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะไปกว่านี้ได้ใครจะมีปราสาทสามหลังมีบ้านสามฤดูและมีคนบำรุงบำเรอขนาดนั้นใครจะมาทำตัวเองให้ได้ลำบากขนาดที่เรียกว่าอดข้าวจนท้องกิ่วจับหลังถึงท้องจับท้องถึงหลังมาทนอยู่กลางแจ้งหนาวหนาวร้อนร้อนโดยไม่ใส่เสื้อผ้าเข้ามาถ่ายปัสสาวะรถใส่เอาไม้มาแยงหูก็ไม่ด่าไม่ว่าไม่โกรธไม่เกลียดเขาสุดโต่งจริงๆมันสุดๆจริงๆ สุดๆอย่างนี้คือเป็นวิสัยที่พระพุทธเจ้าผู้ที่จะเป็นศาสดาเนี่ยต้องทำการทดลองทดสอบให้ไปถึงจุดนั้นสุดๆไปเลยอันนี้คือถูกต้องนะวิสัยของท่านต้องทำอย่างนี้แต่ไอ้สุดโต่งที่เราพูดถึงว่ามันเป็นส่วนสุดที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีอยู่เอาแค่ว่าท่านผู้ฟังถ้าเราเจอผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งผัสสะนี่มันมีสองประเภทเอาแค่สองประเภทพอคือผัสสะที่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความชอบใจพอใจตื่นเช้าขึ้นมาแม่ไม่รู้มันเสียงอะไรข้างบ้านทำเสียงดังทั้งเสียงหมาเห่าเสียงรถพยาบาลเสียงการจราจรเสียงคนประกาศอะไรก็ไม่รู้ร้องเพลงอะไรที่เราไม่ชอบแต่แค่ตื่นมาแค่เนี้ยเจอเสียงอะไรต่างๆเหล่านี้ผัสสะเหล่านี้นั่นคือพบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่พอใจนี่คือลักษณะของผัสสะที่เป็นความทุกข์ยังรวมถึงผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเขาโทรมาแม่คิดว่าจะสอบผ่านมาบอกข่าวโอ้สอบไม่ผ่านแต่คิดว่าจะขายของได้มาบอกข่าวโอ้ขายของไม่ได้หรือความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่พวกนี้นี่เป็นลักษณะของผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เวลามันมากระทบเราแล้วเราจะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นอันนี้คือแบบที่หนึ่งผัสสะแบบที่สองที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเต็มฟังก็ตรงข้ามกันเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขคือสุขเวทนาผัสสะชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขที่จะทำให้เกิดสุขเวทนาเนี่ยเช่นเราตื่นเช้ามาแหมมีเสียงนกร้องจิบจิบอากาศเย็นสบายมีอาหารกินอย่างดีคนรอบข้างก็พูดจาที่ไพเราะแหมมันน่ารื่นหูหรือว่าสุขภาพร่างกายตื่นมาก็ไม่ปวดไม่เจ็บตรงนั้นมีความสมหวังในเรื่องต่างๆเขาโทรมาแจ้งข่าวดีสอบผ่านบ้างขายของได้บ้างได้เลื่อนตำแหน่งบ้างมีแต่ข่าวดีข่าวดีร่างกายก็มีความสุขภาพแข็งแรงที่เจ็บที่ป่วยอยู่ก็หายลักษณะนี้เป็นลักษณะของผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขที่เราเจออยู่ทุกวันในชีวิตของเรานะมนุษย์เราเป็นอย่างนี้สุขบ้างทุกบ้างกินอาหารอร่อยก็เป็นความสุขปวดท้องเข้าห้องน้ำก็เป็นความทุกข์ถ่ายทุกเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นความสุขขึ้นมาและสลับกันไปอย่างนี้แหละสุขๆทุกๆสุขๆไปๆมาประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังสุดโต่งเนี่ยมันติดตันตึกอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าจิตของเรามีความขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ในภาษาต่างๆเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นความที่เราขยะแขยงเกลียดชังไม่พอใจนี่แหละทำให้เราตันตึกเลยท่านผู้ฟังติดแงกไปไหนไม่ได้จมอยู่กับกองทุกนั้นหรือถ้าเรามีความลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาไปในผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขหลงไหลเพลิดเพลินมัวเมาไปในความสุขที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ตันตึกอีกเหมือนกันไปไหนไม่ได้ติดแงกอยู่ตรงนั้นนี่แหละคือสุดโต่งสองข้างนะท่านผู้ฟังมันทำให้เราตันทำให้เราไปไหนไม่ได้มันจะวนมึนแล้วก็หมุนอยู่ตรงนั้นอย่างคนที่เจอความทุกข์ผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกเครียด รู้สึกไม่พอใจแล้วเขาก็จะใคร่ครวญคิดอยู่อย่างนั้นว่าจะแก้ยังไงจะแก้ยังไงความทุกข์นี้ก็ไม่ได้ระงับไปได้โดยทำสักทีแก้แบบนี้แก้แบบนั้นแต่ถ้าแก้ในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่ใช่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันก็จะยังวนเวียนแก้ปัญหาไม่ถูกจุดก็จะมึนอยู่ตรงนั้นไปแล้วมันตันไปแล้วมันวนไปแล้วมันอ้อมทำแล้วไม่ถึงจุดหมายสักทีในลักษณะของความสุขนี้ก็เหมือนกันความสุขเราเจอความสุขแล้วยินดีมัวเมาเพลิดเพลินผัวพันอยู่ในนั้นไปคล้องอยู่ในสิ่งที่เป็นความสุขนั้นทำให้จิตใจของเรานั้นก็จมอยู่ตรงนั้นหรือตันอยู่ตรงนั้นอ้อมไปอ้อมมาวนไปเวียนมาไปแล้วได้แล้วสิ่งนี้แล้วเอก็พอใจแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องยังอยากได้อยู่อีกยังอยากได้สิ่งอื่นอีกมันเหมือนกับไม่จบสักทีไม่มีที่หมายไม่มีที่สุดจบเพราะว่ายังมีความคล้องอยู่ยังมีความเข้าไปติดอยู่ตามบวังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้เปรียบเทียบกับเวลาคนที่เขาไหลมาตามน้ำไหลมาตามน้ำนี่ไม่ใช่หมายความว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะแต่ว่าถูกกระแสน้ำพัดมาสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเขาตกน้ำไปเขาถูกกระแสน้ำพัดพามาเนี่ยในขณะที่เขาถูกกระแสน้ำพัดพามาเขาก็ต้องพยายามที่จะเอาตัวเองเข้าสู่ฝั่งให้ได้ล่ะฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นล่ะเห็นหญ้าหรือใบไม้อะไรต่างๆที่มันเกิดอยู่ที่ริมฝั่งเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะดึงตัวเองเข้าไปแต่ความพยายามที่เขาจะดึงตัวเองเข้าไปโดยจับใบไม้ใบหญ้าที่มันย้อยปกคลุมมาจากริมฝั่งเพื่อที่จะดึงตัวเองเข้าไปเนี่ยพอจับเท่านั้นกำลังจะดึงแต่ด้วยความแรงของกระแสน้ำทะลุฝั่งทำให้ใบไม้ใบหญ้าที่จับดึงเนี่ยมันขาดหลุดติดมือมามันก็ไม่เข้าฝั่งสักทีมันก็ถูกพัดไปเรื่อยๆมันอ้อมไปอ้อมมาอันนี้คือไปคล้องแวะอยู่ในสิ่งที่เป็นภายนอกพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เราอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้ตามที่เราต้องการต้องหวังเอาไว้ตามภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขเราไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นตามที่เราไม่หวังเอาไว้อันนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เป็นลักษณะของวิภวตัณหาจิตใจที่ถูกดึงไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเข้าให้ไปตันตึกอยู่ตามความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรารู้สึกพอใจในความรู้สึกที่เป็นสุขรู้สึกพอใจในผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขรู้สึกไม่พอใจขยะแขยงเกลียดชังในผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พอใจไม่พอใจอย่างนี้แหละคือตันอยู่คือไปต่อไม่ได้คือคุณก็ไปติดแล้วคุณไปคล้องแวะอยู่ในสิ่งที่เป็นทางตันก็ไปคล้องแวะอยู่ในสุดโต่งสองข้างเพราะว่าถ้าเรายังมีความพอใจไม่พอใจแสดงว่าเรายังมีความเห็นที่ว่าอยากให้รูปอยากให้เวทนาเป็นอย่างนี้เวทนาอยากเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยยังมีความรู้สึกมีความเห็นว่าตนเองนั้นมีสิ่งนี้สิ่งนี้ยังมีความเห็นที่คิดว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่ในตนเองยังมีความเห็นที่คิดว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยเป็นของเราแต่พอเรามีความเห็นที่ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นของเราความสุขนี้เป็นของฉันของสิ่งนี้เป็นของฉันสิ่งนั้นไม่ใช่ของฉันสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นฉันฉันต้องมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีอยู่ในฉันเป็นต้นพวกนี้ความเห็นลักษณะนี้มันจะทำให้เรามีความพอใจไม่พอใจมีความมีความไม่มีมีความพอใจไม่พอใจมีไม่มีแล้วมันจึงเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นทางตันดำฝังเป็นอันตะเป็นทางตันเป็นทางที่ไปแล้วสุดเป็นสิ่งที่มันจะมาคล้องแวะทำให้จิตใจของเราเนี่ยไปคล้องอยู่ไปติดอยู่ไปเกี่ยวอยู่พอไปคล้องอยู่ติดอยู่เกี่ยวอยู่อย่างนี้มันไปต่อไม่ได้ไม่ใช่ลักษณะของทางสายกลางไม่ใช่ลักษณะของมัชฌิมาปฏิปทาทำให้บางทีเราไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ตามแต่คนปฏิบัติธรรมเนี่ยไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากได้ความสุขความสงบแต่พอได้แล้วแหมก็ดีใจจังเลยนั่นมันเรื่องละเอียดนะท่านผู้ฟังเพราะว่าแม้แต่คนที่ไปปฏิบัติธรรมพอใจในความสุขความสงบที่เกิดขึ้นความพอใจนี่แหละทำให้คุณตันละทำให้คุณไปต่อไม่ได้ละกลับมาบ้านแม่ฉันไม่ได้ความสุขอย่างที่ไปวัดเลยเอหรือไปวัดนั้นทำไมมันไม่สุขแบบไปวัดนี้เอหรือที่นั่นทำไมทำไม่เหมือนที่นี่ นะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นขึ้นลงอยู่เงี้ยนะมาวัดก็ตันตึกทีหนึ่งละยินดีพอใจในความสุขกลับไปบ้านก็ตกหลุมที่สองไม่ยินดีไม่พอใจในความที่ไม่สุขเท่าเดิมนี่คือลักษณะของวิภวตัณหานี่แหละสิ่งที่มันจะดึงเราไปทางซ้ายหรือไปทางขวาให้ไปติดตรงนั้นไปกับติดตรงนี้มันคือตัณหาท่านผู้ฟังตัณหาเนี่ยมันพยายามจะดึงเราไปพยายามที่จะพัดเราไปพยายามที่จะให้เราเลยไปอยู่เรื่อยตกไกลไปท่านผู้ฟังตกเกินไปมันไกลไปเกินไปแล้วมันก็จะวนมันก็จะมึนไม่ถึงจุดหมายสักทีตรงนี้นะเป็นเครื่องทดสอบอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังเป็นเครื่องที่เราจะตรวจสอบตัวของเราเองได้ว่าถ้าเจอผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วยังมีความรู้สึกพอใจยังมีความรู้สึกไม่พอใจแสดงว่าในจิตใจยังมีส่วนที่ยังเป็นความเห็นที่มีความเห็นว่าผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นตัวเราอยู่ผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเป็นของเราอยู่ผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่ในเราอยู่ผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีอยู่ในสิ่งนั้นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้นี่แหละเรามีความเห็นแบบนี้ความเห็นแบบนี้นะนี่เป็นความเห็นที่ผิดนะเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นความเห็นที่มันจะเข้าไปตันเข้าไปติดทำให้เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียเวลาเป็นทางอ้อมแล้วก็มาเที่ยวถามหาทางลัดทางตรงทางลัดทางตรงคุณไปทางอ้อมมันจะไปเจอได้ยังไงท่านฟังเราจะต้องมาทางสายกลางทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นท่านผู้ฟังมีอยู่ทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งที่เป็นส่วนสุดทั้งสองนั้นตรวจสอบได้ตรงที่ว่าถ้าเราเจอผัสสะที่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ไปรู้สึกยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงในความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นแต่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เข้าไปมีความไม่พอใจความขยะแขยงเกลียดชังถึงขนาดร่ำให้ร่ำครวญไม่เป็นขนาดนั้นไม่เลยเธอเป็นตรงนั้นตรงนี้แหละคือเราไม่ถูกดึงไปไม่ถูกดึงไปด้วยกามตัณหาที่จะทำให้เราไปลุ่มหลงผัวพันเพลิดเพลินมัวเมาไม่ถูกดึงไปด้วยภวะตัณหาหรือวิภวะตัณหาที่จะดึงไปในทางให้เราเกิดความไม่พอใจในสิ่งที่เราพบเจออันนี้เป็นเรื่องของจิตในตัมบุฟังไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะไม่เจอทั้งสุขไม่เจอทั้งทุกข์อันนั้นมันเป็นสิ่งภายนอกความรู้สึกที่เป็นสุขหรือความรู้สึกที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นผลของผัสสะที่เกิดขึ้นผัสสะนี้จะเป็นอยู่ในใจของเราหรือว่ามาจากข้างนอกก็ตามเถอะอะไรที่เป็นผัสสะก็ถือว่าข้างนอกทั้งสิ้นนอกจากในจิตของเราจิตของเรานะอยู่ข้างในนะจิตของเรามีส่วนทั้งที่เป็นภายในและภายนอกนั้นนอกจิตก็คือพวกธรรมารมณ์นี่แหละความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเรื่องราวบางทีเราอาจจับต้องไม่ได้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตสิ่งที่เป็นมโนธรรมธรรมารมณ์พวกนี้ยังถือว่าเป็นภายนอกของจิตอยู่เพราะจิตเป็นผู้ที่เข้าไปรับรู้เจ้าธรรมารมณ์ต่างๆเหล่านี้จะพูดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นกามในที่นี้ไม่ใช่ว่าเราจะปฏิเสธความสุขต่างๆทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าความสุขต่างๆผัสสะต่างๆที่มาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าวัตถุกามตั้งวังวัตถุกามที่เกิดขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ท่านก็มีอาหารบิณฑบาตดีๆฉันมีบริขารดีๆใช้มีจีวรผ้าเนื้อดีๆเขาก็มาถวายท่านสิ่งที่เป็นภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นวัตถุภายนอกก็เรียกว่าวัตถุกามสิ่งที่เป็นความยินดีพอใจกำหนัดลุ่มหลงที่เกิดขึ้นในใจของเราต่างหากท่านผู้ฟังที่เราเรียกว่ากิเลสกามกิเลสกามที่เป็นผลของกามตัณหาที่ถ้ายังมีอยู่ในจิตใจของใครคนใดคนหนึ่งมันจะมีกามเกิดขึ้นมันจะดึงจิตของเราให้ไปตันติดอยู่ตรงนั้นนี่เรียกว่าเป็นทางส่วนสุดที่จะทำให้เกิดกามสุขไอ้กามสุขที่เกิดขึ้นเป็นยางเหนียวที่จะดึงจิตยึดจิตของเราเอาไว้ให้ไปต่อไม่ได้อย่าให้มีความพอใจในสิ่งที่เป็นความสุขไม่ใช่ถึงขนาดว่าขายบ้านขายรถเอามาอยู่กลางดินกินกลางทรายอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าให้ยินดีในความสุขที่ได้มาโดยทำได้แต่อย่าให้มีความลุ่มหลงเห็นโทษของส่วนที่เป็นความสุขนั้นเราจึงจะไม่ไหลไปตันอยู่ในทางที่เป็นกามสุขนี่เกิดขึ้นในชีวิตของเราท่านผู้ฟังถ้าเรามีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เป็นไปโดยธรรมคุณสามารถมีได้ไม่มีปัญหา มีความร่ำรวยอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นไปโดยธรรมได้คุณมีการสร้างทานเอาไว้ผลที่ได้เป็นความหวานความชุ่มฉ่ำเป็นความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นทางวัสดุสิ่งของข้าวของภายนอกอันนี้ดีได้มาโดยธรรมไม่มีปัญหาเราจะไม่ไปลุ่มหลงตรงนั้นทำให้จิตใจของเรามันตันไปต่อไม่ได้เป็นส่วนสุดก็ได้ด้วยการที่เรารู้จักระวังรู้จักตั้งสติเอาไว้ไม่ไหลไปตามกามตัณหาโดยการเห็นโทษของความสุขที่เกิดขึ้นการเห็นโทษนี่มันเกิดขึ้นในใจท่านผู้ฟังตัวนี้แหละจะเป็นทางสายกลางที่เราให้หลุดออกจากส่วนสุดนั่นคือกามสุขนั้นแต่ให้มาหลุดออกมาตามทางสายกลางการที่เราเห็นโทษของสิ่งนั้นจะทำให้เราคลายกำหนัดหลุดออกมาจากตรงนั้นได้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันมีดาบที่สองเพราะว่าถ้าเราเห็นโทษเห็นโทษแล้วเกิดความขยะแขยงเกลียดชังแล้วมันจะดึงเราไปอีกทางหนึ่งแต่คิดว่าเราจะคลายจากกามสุขแล้วแต่ก็ยังจะถูกภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดึงไปอีกดึงไปคราวนี้มันไปติดอีกข้างหนึ่งตัวบังข้างที่เรียกว่าหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีความทุกข์ทับถมนั่นคือนี่คือเข้าข่ายลักษณะการทรมานตัวเองให้ลำบากละเป็นทางต่ำอีกเหมือนกันเป็นทางตันเหมือนกันเป็นทางที่มันจะตันตึกแม้คิดว่าจะเลยมาผ่านมาจากสิ่งที่เป็นความสุขนั้นแล้วแต่มันตกไกลไปตัวบังมันเลยไปมันเลยไปตันอีกข้างหนึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับที่เราเจอความทุกข์แล้วเราขยักขยงแล้วขยักขยงความสุขเห็นโทษในความสุขแล้วเกิดความขยักขยงความสุขขึ้นมันเลยเถิดไปจนกระทั่งขยักขยงความทุกข์ด้วยทีนี้ขยักขยงความทุกข์เกลียดชังความทุกข์มันดันไปตันอีกข้างหนึ่งกิเลสมันเอาเราสองข้างอย่างนี้แต่บุฟังมันทุกจังหวะเลยมีผัสสะได้ผัสสะหนึ่งมันจะทำให้เราเข้าไปติดไม่ขวาก็ซ้ายวนไปเวียนมาเราอย่าให้มีความขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่เป็นวัตถุกามขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่เป็นวัตถุกามคุณก็เข้าไปตันอีกข้างหนึ่งนี่คืออำนาจของวิภวตัณหามันทำให้เราไม่อยากเป็นมันก็ยังตันอยู่ดีอย่าไปขยะแขยงเกลียดชังในสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งที่เป็นความสุขแต่เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราอย่าจมอยู่ตรงนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ถ้าเจอความสุขความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะเจอความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเป็นเรื่องธรรมดาเจอความสุขความทุกข์แล้วนะแหมมันทุกข์จริงๆแหมมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้ชื่อว่าเอาความทุกข์มาใส่หัวตัวเองคิดว่าอันนี้เป็นของเราแต่คิดว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราพอคิดอย่างนี้บางทีบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีความเห็นมีความเข้าใจไปอย่างนี้ด้วยความเห็นความเข้าใจที่ถูกปิดบังอยู่ด้วยอำนาจของอวิชชาทำให้เราตัวเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรามีความเห็นว่าไอ้นี่เป็นของเราทำให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ในความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั่นแหละในผัสสะที่มากระทบที่เราไม่พอใจนั่นแหละแม้รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์จริงๆทำไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นอะไรต่างๆเป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคือยังมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราระวังนะท่านผู้ฟังระวังเพราะว่าถ้าเราพยายามจะสลัดว่าอันนี้ไม่ใช่ของฉันมันอาจจะเลยไปจนถึงจุดที่เรียกว่างั้นฉันก็ไม่ทำอะไรนะไม่ทำสิ่งนี้ไม่ทำสิ่งนั้นไม่รับผิดชอบอะไรปัญหาบ้านเมืองอะไรก็ไม่ช่วยแก้ละก็ปล่อยให้มันเป็นไปนะฉันปล่อยวางหมดแล้วไปตันอีกข้างหนึ่งเหมือนกันกิเลสมันเอาเราสองทางตลอดเราจึงต้องระวังเพราะว่าส่วนที่เป็นสุดโต่งสองข้างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมีแค่สองข้างไงท่านผู้ฟังมันมีคู่ตรงข้ามกันอยู่ในทุกแง่มุมอยู่ในทุกมิติเราพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีคู่ที่มันจะคอยยึดเราไม่ทางโน้นก็ทางนี้ไม่ทางนั้นก็ทางโน้นมันจึงเป็นคู่ที่มีอยู่ในทุกมิติเลยที่ทำให้เราตันไม่ว่าจะมองมุมไหนมันเหมือนกับเป็นนาฬิกาอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเลข6ก็ตรงข้ามกับเลข12เลข9ก็ตรงข้ามกับเลข3เลข4ตรงข้ามกับเลขอะไรไม่ต้องดูนาฬิกาหรอกเพราะมันจะหมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังให้เรามาดูใจของเราเวลาที่เรามีความพอใจไม่พอใจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะมีคู่ตรงข้ามเสมอที่จะคอยดักเป็นเหมือนกาวดักหนูนี่แหละไม่ซ้ายก็ขวาทำให้จิตใจของเราเข้าไปติดแล้วมันก็จะตันตึกไปไม่รอดเป็นทางที่มันจะอ้อมเป็นทางที่มันจะไม่มีที่สุดจบเป็นทางที่มันจะวนไปวนมาแต่บางคนก็ลองผิดแต่ก็ติดทางนี้ทีบางคนก็ลองถูกก็ไปยึดถือทางโน้นทีมันจะเป็นไปอย่างนี้อันนี้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆก้าวในทุกๆผัสสะที่เราเจอแม้ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขภาษาอันเป็นที่ตั้งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขที่ยังไม่ได้อธิบายมาเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็ยังมีส่วนที่เป็นสุดที่ทำให้จิตใจของเรานั้นเข้าไปตันได้ ถ้าบอกว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจส่วนที่เป็นความรู้สึกประเภทนี้ความรู้สึกนี้เป็นอะไรไม่เข้าใจมันเนี่ยไอ้ความที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ตันละทำให้เราคิดไม่ออกบอกไม่ได้ไปไม่ถูกอันนี้มันอะไรทำไมเป็นอย่างนี้พอมีความเข้าใจคิดว่าเป็นอย่างนั้นมันก็ไปตันอีกข้างหนึ่งเป็นส่วนสุดท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราฝึกในการที่จะเห็นส่วนที่เป็นผัสสะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นล่ะที่มากระทบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงฟังให้ดีนะมีความไม่เที่ยงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความเป็นทุกข์เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันที่จะมีความทุกข์เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันดับไปได้มันจะเกิดเป็นสุขก็ได้มันจะเกิดเป็นทุกข์ก็ได้สิ่งต่างๆที่มีเหตุปัจจัยของมันเกิดขึ้นแล้วสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดในชีวิตของเราเราให้เห็นว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเป็นของเราได้เราลอยมาตามกระแสน้ำเห็นใบหญ้าใบไม้ที่ย้อยมาจากฝั่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาได้นะบวังความรู้สึกที่เป็นสุขความรู้สึกที่เป็นทุกข์ที่เราคิดว่าเราจะเอาความรู้สึกที่เป็นสุขไม่เอาความรู้สึกที่เป็นทุกข์อันนี้ก็ตันดีหนึ่งแล้วงั้นความรู้สึกที่เป็นสุขฉันไม่เอาแล้วฉันก็ขยักขยงความทุกข์ด้วยขยักขยงความสุขด้วยนั่นก็ไปตันอีกข้างหนึ่งละเจอความทุกข์เราก็จมอยู่ในกองทุกข์อันนี้ก็ตันอีกละแสวงหาความสุขก็จะไปตันอีกตรงนั้นอีกมันจึงตรงข้ามกันไปกันมาอย่างนี้แหละนั่นเป็นเหมือนกับเครือข่ายเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายที่เขาวางเอาไว้เพื่อที่จะยึดใจของสัตว์นี่แหละให้มันไปตามนี้มันจึงยุ่งเหยิงอีลุงตุงหนังทางสายกลางท่านผู้ฟังคือไม่เกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้เลยนั่นไม่ใช่ไปกลางๆระหว่างซ้ายหรือขวาไม่ใช่ไปกลางๆระหว่างบนหรือล่างแต่เป็นทางอีกทางหนึ่งไปเลยเป็นทางที่3ไปเลยเป็นทางโล่งทางโปร่งทางตรงทางลัดไปทางนี้จะมีที่สุดจบอยู่เราปฏิบัติธรรมท่านผู้ฟังเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยไม่ได้จะเอาความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ได้จะเอาความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรอกเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะหาโอ้สุขสุขเนาะสุขเนาะสุขที่เกิดจากขันห้าสุขที่เกิดจากเวทนาที่เป็นขันห้าเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะเอาตรงนั้นแต่ความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานสุขนี้มันสุขที่ละเอียดประณีตกว่าทำไมถึงเกิดขึ้นได้อะก็เพราะมาตามทางสายกลางมาตามทางที่จะไม่เอาสุขเวทนานั้นมาตามทางที่จะไม่เอาทุกขเวทนานั้นพอเรามาตามทางที่เป็นทางสายกลางให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเวทนานั้นไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์มันรวมลงในกองทุกข์ทั้งนั้นแหละสิ่งที่เป็นรวมลงในกองทุกข์เราจะเอามาเป็นตัวเราของเราเห็นว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราจะไม่มีความรู้สึกที่พอใจเพลินในความรู้สึกที่เป็นสุขเราจะไม่มีจิตที่เป็นลักษณะขยักแย้งเกลียดชังในความรู้สึกที่เป็นทุกข์ผ่านมาแล้วนะผ่านมาละเราจะมีความสบายใจความสบายใจความเย็นใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นสุขเวทนาแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเย็นกว่ามันละเอียดกว่ามันประณีตกว่าเหมือนกับคนที่มาตามกระแสน้ําเห็นใบหญ้าใบไม้มันย้อยมาก็จริงแต่รู้ละว่าถ้าเราไปฉกมันดึงมันมันจะขาดหลุดติดมือเราก็จะทุกข์ละก็พยายามด้วยมือและเท้าว่ายเข้าฝั่งที่มันจะถูกด้านด้วยพยายามด้วยมือและเท้าว่ายเข้าฝั่งที่จะไปถูกด้านนี่แหละคือมัชฌิมาปฏิปทานั่นแหละคือทางที่จะมาตามอริยมรรคมีองค์8ไม่ว่าจะเป็นโพชฌงค์7มรรค8อธิบาท4สมัปปทาน4หรือแม้แต่เราที่เห็นความเป็นเหตุเป็นผลในเรื่องแค่ว่ามีผัสสะแล้วจะมีเวทนาเห็นความเป็นเหตุเป็นผลว่ามีวิญญาณแล้วจะมีนามรูปมีนามรูปแล้วก็มีวิญญาณสิ่งที่เป็นอาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นสิ่งที่มีความเป็นเหตุเป็นผลเป็นอนัตตานี่แหละเป็นทางสายกลางให้เราเห็นอย่างนี้ตามระวังปฏิบัติไปอย่างนี้มีความเข้าใจเรื่องตัณหาที่ถูกต้องว่าเป็นสิ่งที่ควรละมีความเข้าใจในเรื่องของทุกข์ไม่ว่าจะในรูปแบบของสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรอบรู้เข้าใจมันมีความเข้าใจในเรื่องของมรรคที่เป็นปฏิปทาว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เจริญเราทำให้เจริญแล้วละตัณหาได้แล้วความที่จิตใจไม่มีตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับไปของตัณหาเนี่ยมันจะมีความเย็นนิพพานแปลว่าเย็นท่านผู้ฟังดับไปดับไปเป็นขั้นเป็นตอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร